Hallo, hallo. Ja, nou, kijk, lieve luisteraar. Zo, nou, dat was iets. Ging even een stekkertje in of uit. Nou, dus ja, we zijn live vanuit... het machinegebouw op het groene veld van de ADM. En nou, vanmiddag vindt hier de sluittoestand plaats van het Imagining Free Space. Envisioning Free Space Festival, congres, conferentie. En dat begint dan straks met de afsluiting. En nou, vandaag zijn we er niet zo heel lang bij, tot 5 uur. Maar dan hebben we wel een paar leuke onderdelen, want Splitter Splatter komt ook. Dus er is eerst een afsluiting om half over een uurtje. Dan is er een Splitter Splatter en dan is er nog een screening van Malcolm Kraakt. Ik weet niet hoe lang die is, maar daar zit dan ook nog een praatsel bij. Dus nou, dan gaan we gewoon ook uitzenden. En misschien dat we dan tijdens de film iets anders doen. Even. Maar we gaan eerst even wat mensen lastigvallen hier. Die stonden net van het type te soundchecken. Dus ja, die kunnen wel even lastigvallen. Zo, hallo. We zijn live op Radio Paddepoel, als ik even mag inbreken. Oh, breek maar in. Ik zag jullie net heel fanatiek soundchecken. Zeker. Dat was met Splitter Splatter. Ah, ik vroeg het me al. Ja. Jullie zijn de beroemde Splitter Splatter. Wij zijn de beroemde, beruchte en overal te zien de Splitter Splatter. Overal te zien, ja. Ik heb jullie nog nooit gezien. Echt niet? Nee. Oh, maar... Waar spelen jullie dan altijd? Verschillende dingen. Ja, festivals en openingen van exposities en op wagens rijden door de stad. Oh, serieus? Ja. Oh, op de ADEF. Ja, maar... Of is dat de... Kunstcorso. Is dat al? Dat is nog niet geweest, toch, dit jaar? Nee, komt nog. Ja. Ja, en Nicoline is eigenlijk het hart en de creatieve brein. Maar ik ben ook anoniem, hè? Ook een anoniem en creatief brein. Als je dat zo creatief brein. Ja, maar... We zijn eigenlijk personeel, ja. Maar vertel eens, want wat is dat? Zijn jullie al lang bij elkaar of zo? Heel veel levens, dat geloof ik wel, ja. Jullie zijn al vrienden voor het leven. Ja. Waren jullie al toen de splitter? Ja, we hebben eerst nog niet opgetreden. Ja. Maar op een moment... Ibo is gewoon langzaam erin gewerkt. Ja, ik kon er niet onderuit. Oh, kwam ik jou dan net tegen? Ja, ja zeker. Oh, ik kwam net maar met je ziet er heel anders uit. Ja, en straks zie ik er helemaal anders uit. Oh, serieus? Ja, gaan jullie in een splitter kostuum? Ja, dan gaan we transformeren in iets wat je niet meer herkent. Maar is het ook zo dat een van jullie splitter is en een ander splitter? Nee, we zijn eigenlijk met een hele groep. We zijn een heel collectief. Oh, maar jullie zijn dus we zijn vandaag maar met z'n tweeën. Oh, oké. Okay. Nou, dat kan ook, denk ik. Ja. Maar hoe groot is dat collectief dan? Wat moet je daarbij voorstellen? We zijn soms met z'n vijven nu. Ja, vijf. Oh ja. Maar dat blijft gewoon groeien. Het is heel organisch eigenlijk. Ja. Dus het hangt ook een beetje van de gelegenheid af. Ja. Ja. En ik zag jou net met een gitaar en ik zag jou met allerlei elektronica in de weer. Ik kan het niet zo heel goed zien natuurlijk, want dat ligt allemaal op een tafel links tot beneden. Maar vertel eens. Nou, dit doen we voor het eerst vandaag. Dus, Het is een soort première, een wereldpremière. Ja, okay. Elk optreden is ook altijd totaal anders. Oh ja, dus dat houdt je ook een beetje alert. Ja. Okay. Maar vanuit wat voor idee of energie of wat komt dat dan bij jullie? Wat, hoe werkt dat? Het is heel erg vanuit moment creëren, denk ik. Ja, en ik denk ook een soort kinderlijke verwondering. Oh, Dat je elke keer weer denkt, oh wat mooi, oh wat leuk, oh zo, weet je, het soort van open blijven staan voor wat er gebeurt. Net als je muziek maakt samen, dat je dan ineens denkt, oh dit is mooi. En dan ga je dat een beetje fijn slijpen en zo kom je op dingen. Maar is het dan ook echt zo, dan kom je hier binnen en dan begint er iets in je te groeien? Of? Nou, ik moet altijd even landen, want ik kom net van de Noordermarkt. Ik heb net met een mandoline op de Noordermarkt gespeeld. Dus dat is een hele andere koek. Dus dat zijn verschillende werelden. Ja. Dus van de ene wereld naar de andere. Ja, leuk. Maar wel muziek natuurlijk. Ja. Het is wel een beetje koud om buiten... Ja, ik merkte het ook. Ik merkte het ook. Dat op een gegeven moment voelde ik niet meer welk vakje ik zat met mijn vingers. Maar heb je niet van die wielrenhandschoenen dan? Met ja, maar eigenlijk helpt dat niet heel erg. Althans, het een beetje, maar dan kan ik ook niet echt goed spelen. Maar het was vandaag best koud, ja. Maar ook mensen die gaven niet omdat ze hun handen in hun zakken wilden houden of in hun handschoenen. Ja, ook wel begrijpelijk, toch? Ja, ik begreep het heel goed. Ja. En heel veel mensen hebben geen kleingeld meer. Dat is ook een ding. Dingetje. Dat is voor daklozen. Met de QR-code. Maar ik vind het eigenlijk best wel saai. Ik vind kleingeld vind ik zo leuk. Muntjes. Ja, weet je? Ja, ik doe ook QR-code hoor. Kijk. Dat is een moderne... Oh, daar gaat hij. Oh, sorry. Ja. Dat is gewoon wel makkelijk. Maar ja, weet je, het adres waar je dan heen gaat staat eronder. Dus als je dat type kan het ook. Oké. Dus, maar... doe je dat vaker buiten op straat? Ik heb al heel vaak op straat gezongen. Eerst gezongen met de gitaar. Oh, kijk. Nederlandstalig repertoire, althans in Nederland. Goed. Ja. En toen heb ik een tijd niet gespeeld. Ja. Coronatijd heb ik ook wel gespeeld. Dan waren er allemaal rijen en toestanden. Ja. En nu heb ik een soort orkestje opgenomen. En dat speel ik af. En dan speel ik mandolinlijn eroverheen. En dat vind ik heel leuk. Ik vind het leuk als het... Als een... Hij speelt ook Destiny's Child. Ik speel ook Destiny's Child, ja serieus. En Billie Eilish en dat soort dingen. En ook oude stukken en Franse chansons en van alles en nog wat. Ik vind het leuk dat muziek is zo'n enorme waaier van kleuren en stijlen. Ja. En eigenlijk is in alles wel goeds en moois te vinden. Dus dat is leuk. Ja, ja. Mijn vriendin speelt op accordeon, speelt ze Painted Black. Oh, leuk. In verschillende varianten. Er is een heel gevoelige variant, heel mooi. Een soort mineur terug. Ja. Nou ja, dat gaat traploos door naar echt volkomen shamanistische dansen. Mensen helemaal en daarmee optreden. Ja. Oh, leuk. Kato fluits maken. Ja, Kato ken ik. Ja, zeker. Ja. Komt ze ook? Nee, vandaag niet. Oh, oké. Okay. Nee, het zijn ingewikkelde, enorme drukke tijden. Ja. Maar oké, en vertel nog eens wat meer over Splitter Splatter. Wat was jullie vorige optreden bijvoorbeeld? De laatste optreden was... Sorry, ik zit te eten. Nee, maar op Patapon mag je met volle mond praten. Fantastisch. Gewoon lekker doorproppen. Dan ga ik even wat eten. De laatste optreden was bij de Prinsenhof, Museum Prinsenhof. In Delft. In Delft. Een hele mooie historische locatie. Ligt daar niet zo'n beroemde moordenaar of zo? Of? Nee, dat is... Michiel de Ruiter, toch? Nee, Willem van Oranje is vermoord. En dan heb je een muur en dan zie je de kogelgaten. Nog in, maar toen zeiden ze, het kogelgat is al 4 keer groter geworden dan hier, omdat iedereen eraan gaat voelen. Is er ook zo'n beroemd graf in Montparnasse, geloof ik, of zo? Ja. Van iemand die nogal een bult in zijn kruis heeft zitten, een man. Oh, echt waar? En die was nogal sexy, dus dat is helemaal koper, glimmend. Oh, ze zijn allemaal over zijn lichaam. Ze zijn over zijn kruis struiken. Echt waar, joh. Misschien was het zelfs wel een naakte pik. Interessant. Mooie museum. Ja, met het Prinsenhof heet dat. Ja, Prinsenhof. En speelde u dan veel keramiek? In de Prinsenhof. Ja, we hadden door het museum hebben gelopen en toen hebben we in een soort zaal hebben we voor mensen in optreden gedaan. Volgens mij is dat een binnenplaats die overdekt is. Waren jullie geboekt of zo? We waren waren geboekt. Wel, oké. Okay. Ja. En dat was dan in een ruimte van de Prinsenhof of zo, of in de hal? Ja, er is een soort binnenplaats en die is overdekt gemaakt. Tenminste, zo zag het eruit. Ja. Hele mooie plek. Maar het was niet ons gebruikelijke publiek, dus we moesten een beetje wennen. Toch? Ja, het was ja, studenten die er heel netjes uitzagen met drankjes aan een soort conferentietafels. Ja. Dus het was wel een soort bijeenkomst ook van dus ze kregen allemaal rondleidingen en zo. En, Maar het is, maar ik vind het heel leuk dat we op heel veel verschillende plekken terechtkomen. Ja, nou, en ook met heel ander publiek en verschillende settings. Ja. En, ja, dat is sowieso leuk aan optreden. Dat je allemaal in werelden komt waar je anders misschien helemaal niet zou komen. Dat hangt er vanaf in welke genre je zit. Ja, maar ik doe verschillende genres. Dus, en ik speel op straat en dan komt iedereen. Ja, ja. Oh ja, maar dat vroeg ik me nog af. Schuift het nou een beetje op straat of niet? Nou, vandaag, wat ik vandaag had, is dus alle handen in de zakken en in de handschoenen. Ja, dus maar normaal gaat het wel redelijk goed. Maar we hebben over een paar tientjes of... 80, 90. Oh, ja. En dan heb ik een paar uurtjes gespeeld. Dus dat is lekker. Maar het is aanpoten, hè? Ja. Hard leven. Nee. Oh, ho. Yes. Oh. Ja, goed. ik ken ook wel iemand anders. Die was ook een zangeres met een accordeon die... Wie was dat? Rebecca? Nee, Italiaanse. Elisa. Die speelde ook op straat. Ze had ook wat geld nodig. Dat ging ze even op straat spelen. Ja, het is wel gezellig ook. Een verbinding met... En er zijn heel veel... Het is vooral volgens mij Bruce Springsteen. Die had een gewoonte. Als hij een groot concert had in een stadion of zo... Ging hij daarvoor ging hij op straat spelen. Oh, en dan zagen mensen hem en dan geloofden ze niet dat het hem was. Ja, ander perspectief. Maar je hebt filmpjes daarvan, die kan je op YouTube vinden, dat hij gewoon dan met zijn gitaartje, staat hij dan ergens in Bologna of weet ik van waar hij dan moet optreden. Ja, vind ik heel sympathiek op een of andere manier. Ja, dat is ook heel goed. Omdat je dan maar daar komt het ook vandaan, toch? Ander contact, weet je, want als je in zo'n stadion staat, moet je aan denken, joh. Je hebt trouwens ook een jongen die speelt een liedje van Jimmy Somerville. Van de Bronski Beat. En die is dat aan het zingen. En dan komt die zanger zelf komt langs. Die is zijn hondje aan het uitlaten. En die gaat naast hem staan. En die gaat meezingen. En dan kijkt die jongen. En dat is echt heel leuk. Die kijkt zo en die schrikt bijna. En denkt, oh, dit is degene van wie ik het liedje zing. Dat is heel leuk. Wauw. Ja, dat is wel goed. Ja. Ik ken ook zo'n filmpje waar dat is dan met een voetballer. Met de voetballer, dus iemand van voetballen. Ja, Cristiano Ronaldo. Oh, ja. Komt dan zo'n klein jongetje die dan een beetje met een balletje speelt. En dan komt opeens Ronaldo eraan. En ik heb ook een filmpje gezien dat Beyoncé in een dansschool komt. Er zijn allemaal kinderen, kinderen. Dat is echt geweldig. Oh, ja. Die worden helemaal gek, die kinderen. Ja. We moeten heel even kijken hoe laat het is. Het is 14:51. Oh, nee. Moeten wij in de pakken? Oh, ja, we moeten gaan omkleden. Oh ja. Ja, want hoe zit dat nou? Want jullie staan om half... We staan kwart over drie. Kwart over drie. Ja. En om half drie is er een soort opening of sluiting? Of... Nee, ik dacht dat om 3:00 een talk is. Oh ja. Oh, maar misschien dat het ook allemaal uitloopt, want er zijn nog niet zoveel mensen. Nou ja, we wachten het af. Ja, ik zit hier prima toch. Het is lekker warm. Ben je alle dagen geweest ook? Gisteren en eergisteren? Ja. Was het een beetje druk? Was het een beetje mensen? Gisteren vooral was het wel druk. De eerste dag wat minder. Maar daar ben ik ook niet zo lang geweest. Het was een Palestina-demonstratie na 2 sessies. En toen dacht ik van nou... Oh ja, die heb ik ook gezien. Lekker naar buiten. Ja. Het is wel ijskoud, maar het was een hele drukke demonstratie. Want dat is maar ging die onder de tunnel van het Centraal Station? Ja. Want ik moest ergens naar een optreden en toen ineens fietste ik in de demonstratie, zeg maar. Oh, ja. Ja, maar het schijnt dat ze dat dus dagelijks doen al. Echt waar? Dit was al de 95ste keer. De eerste paar dagen hebben ze 95ste keer? Ja, dat is al meer dan 100 dagen die oorlog. Dat is niet te geloven, hè? Ja, het is al lang, heel lang bezig. Ja. Maar het was wel echt goed hoor, want er was een sit-in, zeg maar, in het centraal, in de hal. Ja. Met heel veel gezang en gejoel. Ja, want in bij Amsterdam Centraal doen ze elke week nog bijeenkomst, toch? Ja, elke dag. Oh, is het elke dag ook? Ja. Oh, ik dacht is het, welke, hoe laat is dat dan? Mijn 7 uur. 7 of 8 of zo. Oh, elke dag om rond 7 uur? Ja, alleen dan donderdag was het om 6 uur. Maar dat was indrukwekkend hoor, want sowieso heel veel mensen en dan, nou, dan een rondje door het station zeg maar en dan terug naar die fietstunnel. En dan waren er nog een aantal sprekers, maar ja, weet je, er waren gewoon een aantal mensen uit Gaza gekomen en die gingen vertellen, weet je wel. En er waren foto's van nou kijk, dat was mijn huis. Oh. Puinhoop, weet je wel. Ja, je kan het je gewoon niet voorstellen. Dat hij 35 familieleden verloren was. Super. 35. Wauw. Ja. Ik zou niet eens meer 35 kunnen bedenken hoor, in mijn familie, maar... Ja, je ziet heel veel dingen voorbij komen en je kan het gewoon niet echt verwerken of zo. Ja. Want het is zo heftig. Ja, en ik vind zelfs, even iets politiek, maar ik vind de houding van de Nederlandse regering vind ik belachelijk. Ja, dat is zo erg. Wat een stelletje idioot is. Dat is zo erg. Ja. Dit heeft toch niks meer met recht op verdedigen te maken. Nee, en dan gaan er nog ook allemaal materialen naartoe voor wapens en weet ik wat. Daar kan ik echt boos om worden. Ja. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik zou dat is... Ik zou het willen. Ja, ik had me voorgenomen om niet meer boos te worden om dingen waar je niks aan kan doen. Dat is wel een goeie, ja. En die neem ik mee. Het valt niet mee, hoor. Het valt niet mee. Het is een moeilijke. Weet je, want wat is niet aan kunnen doen, weet je? Want dan zit je met iemand te praten, die bijvoorbeeld mensen die geloven in sprookjes over boeren. En dan, het is gewoon een houdt lekker vast. Ja. Een houtje. Ik had iets nodig en ik zat op de grond en ik keek om me heen. Kijk, we worden gefotografeerd waar je bij zit. Oh, wacht even hoor, deze moet, die moet goed in beeld hoor. Oh ja, de QR-code. Hoe laat is het? We moeten als jullie in. Gaan jullie helemaal in kostuum ook of zo? Of, dat is een verrassing. Ja, dat luistert toch niet meer. Mensen, het is een verrassing of wij al dan niet in kostuum gaan. Ja, en misschien een beetje gesminkt of zo. Of, nou, wow, dat is niet, ga je toch niet zien. Dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Oh, kijk. Nou, dat klinkt alsof ze straks helemaal ingepakt zijn, maar Wel lekker wollig. Heerlijk, warm. Ja, kijk eens, jullie worden knuffelbeesten voor jullie. Sowieso, dat ben ik sowieso, maar dan ziet het er nog helemaal zo. Nou, je ziet er ook best wel knuffelig. En nog kleurrijker. Dan we zijn. Dat is een keer reuze spannend eigenlijk. Ja. Ja. Oh, dat zonnetje is ook echt geweldig. Ja, nou, ik zal je vertellen, ik was vanmorgen buiten. Fucking koud, jongen. Ja, ik weet het. Ik weet het. En toen, opeens brak de zon door. Een verschil, joh. Het is heel goed voor alles. Ja, het is heerlijk. Voel je wordt er gelijk blij van. Is het ook maar een klein beetje warmte? Het is toch... Ja, van de week was het ook aan het sneeuwen. Het was mooi. En dan heel mooi zonnig. En sneeuw. Ja, dat is mooi. Ja, zon en sneeuw, dat is... dat was gewoon echt fantastisch. Fantastisch. Ja. Nou, veel plezier. Is er nog iets wat jullie willen delen verder met onze lieve luisteraar? Wapenstilstand, stoppen met die onzin. Ik denk dat het nu gaat gebeuren, nu ik het heb gezegd. Ja, ik hoop het maar. Dit was de doorslaggevende... meer gaan breien. Mensen moeten gewoon meer gaan breien. Oh, heb jij die zelf gebreien? Nee, deze niet. Maar iemand wel. Maar doe je dat wel ook zelf, breien? Ja. Dat lijkt me zo'n lekkere bezigheid. Ja. Heel meditatief. Ja, leuker dan haken. Want dan denk ik wel eens van, wat kun je daar nou voor leuks van maken? Ja, haken kan je wel hele mooie vormen of punneken. Mee maken. Ja, precies. Ik moest dat maar even punneken. Maar breien, dat is wel echt een... Ik weet dat ik het vroeger ook wel gedaan heb, maar... Nee, het was niet jouw ding. Nee, weet je, als je zo jong bent, dan zijn die gender dingen toch anders of zo, weet je wel. Dus, Nu zie je het jezelf niet meer doen. Nee, maar ik bedoel dat ik toen gestopt ben. Dat komt gewoon omdat ik dacht dat voor een jongetje gewoon... Oh. Ja, daar geloof ik allemaal niet in, hoor. Nee, nee, ja, ik ook niet, maar toen wel. Ik ben dus wel echt verleerd. Maar het is wel goed. Maar ik wil eigenlijk eerst, ik wil gewoon kunnen naaien. Dat is het eigenlijk. Oh ja. Om kleding. Met de hand of de naaimachine? Nee, met de machine. Met de hand heb ik geen talent. Nee, machine voor, vind ik heel frustrerend. Oh ja, frustrerend. Ik kan heel boos worden als ik op de naaimachine. Mijn opa die was kleermaker en die had een naaimachine die je dan met je voet bediende. Zo'n systeem. Dat vond ik heel mooi. Dan had hij zo'n kamertje en dan ging ik altijd kijken. Nee, gewoon met je voet aandrijven. Met je voet draaide je dat ding aan. Dat vond ik heel mooi. Dat had mijn moeder vroeger ook. Ik kan me nog herinneren. Voordat de elektrische naaimachine kwam. En mijn moeder had een breimachine. Ja, oh, okay. Maar die zijn er ook nog steeds. Ja. Ja, ik heb een breimolen en een punnikmolen. Wat? Een breimolen. Breimolen? Breimolen, ja. Dus dat gaat dan in de ronde en dan zwengel je het aan en dan komt er een hele grote ronde vorm uit. Wat? Dus daar doe ik, want als je alleen maar... En dan krijg je automatisch de goede knoopjes zo. Ja, dan, maar het is gewoon standaard breien. En daar kan je allemaal vormen mee maken. En ook met de punniken. Dus onze kostuums is een soort mix van allemaal verschillende technieken. Maar kan je dan ook verschillende doorsneden maken met die Ja, je kan ook heen en weer gaan. Dan kan je lappen maken. Ja, dat vroeg me af, want als je bijvoorbeeld een trui hebt, dan heb je hier een klein zwerfje nodig en hier een grote. Ja, ja. Dus dat moet je helemaal, opbouwen inderdaad. Dus we gaan het afsluiten, iemand. Ja, we moeten aan de slag. Ik voel het net zo iets. Maar Nadine, je mag Ja, nou, misschien houden we nog een nagesprek. Hey, dankjewel en nou, veel plezier straks. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Zo, nou, dat was Splitter. Nou, Splitter. Nou, kijk, hier staat nog iemand. Hallo. Hi. Nee. Ze live op de radio. Nee, ik ben echt heel druk bezig, Hans. Nou, er staat hier iemand, ik zal geen namen noemen. Hij zegt dat het heel druk is, maar ja, maakt niet uit. Hè? Iedereen mag zeggen wat hij wil. Kijk, Berk is wel echt druk. Dus of we die nou... Kijk, het programma. Nee. Oh, yes. Nee? Oh, ik dacht dat ik het programma was. Dit is voor een van de panels. Oh, kijk. Ja, want... jij weet vast wel wat er gebeurt. Ja, maar ik moet eigenlijk even dit afmaken nu. Dus ik weet niet of ik op dit moment de beste ben om dit uit te leggen. Nou, één klein vraagje. Ja? Ik heb wat verwarring in mijn hoofd over... wat er dan precies gebeurt. Ik heb het idee dat er in het programma stond als eerste onderdeel de afsluiting. Afsluiting van de 3 conferentiedagen, ja. Dus het is meer omdat de afgelopen 2 dagen wat meer inhoudelijke discussies waren. Ja. Willen we nu kort reflecteren op wat er besproken is. En dan eigenlijk verder gaan met het programma vandaag, wat ook wat meer draait om gezamenlijk afsluiten, niet alleen in debat, maar ook meer kunst en meer andere onderwerpen. En dan natuurlijk vanavond muziek. Er is groot feest vanavond. Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, hartstikke goed. Ja, jammer, ik kan er niet bij zijn helaas. Maar nee, okay. En voor de radio is dat wat minder handig. Nou ja. Maar voor jezelf. Leuke muziek is Ja, daarom. Ja. Maar is het ook nog een panel, toch? We hebben een screening van de Hotel Mokum. Ja. En een talk. En dan Mark Angelo van Spiral Tribe. Oh ja. Die sowieso altijd heel veel te vertellen heeft. Maar nu ook nog een boek. Hij was er met, hoe heet dat, een metal ding, denk ik. Was hij er ook? Metamorphosis. Ah. Ja, dat weet ik niet. Maar ja, hij komt hier wel vaak in ieder geval. Ja. En altijd al. Maar die heeft nu ook een boek geschreven, dus daar gaat hij wat over vertellen. En, en dan hebben we... The Story of the Spiral Tribe. Ja. En dan hebben we een panel inderdaad over onderwerpen dat wij komen uit Berlijn. En wat wij zelf ook relevant vinden als we het over free space hebben, is dat er op dit moment in Berlijn heel veel cultuur eigenlijk gecanceld wordt of geen funding meer krijgt vanuit de regering, omdat ze enigszins pro-Palestijns zijn. En wij vinden dat gewoon een gevaarlijke ontwikkeling. Het is in Nederland gelukkig minder, maar in Duitsland is het wel heel sterk. Moet je het nog zien, hoor. Want, we zijn toch ook wel een beetje aan de beurt, geloof ik, hier. Duitsland heeft natuurlijk een hele schuldgevoel. En die proberen dat op een of andere manier goed te maken. Maar er worden ook gewoon heel veel Israëlische artiesten gecanceld. Omdat ze volgens de Duitse regering antisemitisch zouden zijn. Volgens hun definitie. Het is wel een beetje raar om een Israëliër of een Jood te gaan vertellen. Hé, jij mag niet meer je exhibitie doen waar je 3 jaar aan gewerkt hebt, omdat wij vinden dat je antisemitisch bent. Ik voel al dat het een gekke huis was, maar het wordt alleen maar erger, lijkt het wel, toch? Ja, klopt. Het is wel. Ja, ik weet niet wat er in Duitsland aan de hand is, maar het gaat niet goed, nee. Wat wel mooi was. Ik loop natuurlijk even te oude woorden met iedereen, maar iemand zei van. Wat wij aan het doen zijn, dat is het beschermen en omarmen van Islands of Sanity. Ja. Eilanden van. Of humanity. Nou? Ja. Sanity, humanity misschien? Humanity kan ook. Eilanden van menselijkheid. Ja. Dat zijn eigenlijk de free spaces, want daar kunnen we. Nou, er is wel veel. Wat gisteren ook, dat er gewoon veel. Wat is het Nederlands woord? Dehumanisation is. Dehumanisatie. Dehumanisatie. Ja, dat is de voorbereiding voor de grote slag. Hè. Dat is wat je zag doen met Joden. Ja. En dat is wat er nu gebeurt met mensen die gevlucht zijn voor allerlei oorlogen en weet je wat voor ellende allemaal. Weet je wel. Ja, en die dan. Ja, met een soort angstbeelden en generalisatie. Ja, dat zijn allemaal profiteurs en gelukszoekers. Nou, ik weet niet, ik ben ook een gelukszoeker. Ja. Ben jij ongelukszoeker? Wat vind jij het prettigste? Ja, wij hebben al sinds best wel veel jaar werken we samen met mensen uit het Midden-Oosten. En dat zijn gewoon goede vrienden en die wonen ook in Berlijn of daar. Voor ons is het ook een persoonlijk iets dat je ziet dat zij opeens op zo'n manier neergezet worden. Terwijl dat gewoon mensen zijn zoals wij. Die nog veel meer trauma hebben. Maar wat ik wel frappant vind is dat die ideeën hier over wat dan vluchtelingen genoemd wordt of asielzoekers of wat voor term allemaal. Ja. Maar als je dat dan gaat vragen aan mensen die er dichterbij zijn, ook gewone mensen die ergens wonen in de buurt van. Hè, dan blijkt opeens dat mensen toch mensen zien. Ja, dus dat is het idee, dehumanisatie. Zolang alles op afstand is. Ja, en dan nu op het internet helpt natuurlijk ook niet, want iedereen krijgt al de informatie over het internet. En je kan allerlei dingen zeggen en doen zonder accountability. Internet maakt meer kapot dan jij lief is, lieve luisteraar. Ja, gewoon radio luisteren. Ja, of vooral dat internet wordt gewoon gedomineerd door een paar Amerikaanse multinationals die alleen maar op geld uit zijn en budgetten voor marketing en psychologie en neurologie hebben waar de hele Nederlandse gezondheidszorg niet aan kan tippen, weet je wel. Ja. Leven op onze aandacht. Het bevalt mij helemaal niet dat de underground ook zich uitlevert aan dat soort idioten. Klopt, ja. Wat voor activist ben je? Nou ja, dus eigenlijk moeten allemaal open source platforms en programma's veel meer gebruiken, Oké, ik ga de presentatie laden. Ja, nou, ik vond dat je het best goed kon praten. Multitasken, ja. Dat is misschien wel beter, dan denk je wel minder na bij wat je zegt ook. Nou, dankjewel. Zo, nou, dat gaat goed. Alweer iemand die geen tijd had om te praten. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Ah, hoi. Hallo. Wat ben jij aan het doen hier dan? Hard heen en weer lopen. Ja, ik ben nu aan het voorbereiden. Ik ga straks samen met Janesh gaan we een film screenen, Hotel Mokum. En daarna gaan we wat vertellen. Zijn de projectors. Ja. Ja, ja. Volgens mij zijn jullie net met enige boosheid binnengehaald, of niet? Met boosheid? Ja, je waren veel te laat. Oh ja? Ik, daar weet jij niks van. Nee, daar weet ik niks van. Ik dacht dat ik dat opgevangen had. Oké. Om 2:30, ik weet niet meer, 2:30 zouden zijn. Oh, oké. Okay. Ja, ik was er niet om 2:30, nee. We beginnen over 20 minuten. Ja. Maar volgens mij is alles wel onder controle. Over 20 minuten? Ja, ik zie daar een tijd. Het is 2:50 nu. Oh ja. En, Kijk, ja. Ja. Oké, maar zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. En dan wordt dus daar op dat scherm... Ja, op dat scherm wordt de film geprojecteerd. Ik dacht al dat hij daar zou zijn. Maar nee, maar scheef, die is wat beter qua licht ook. En dat raam, dat zou wel fijn zijn als het nog dicht is. En een film en dan gaan we daarna nog even een presentatie geven. Staat de projector boven dan of zo? Sorry? De projector die staat daar al. Nee, nee. Ah, die staat de verkeerde kant op, hoor. Volgens mij ben je nog niet helemaal klaar. Ik weet niet. Ja, het is op zich... Ah, kijk, daar staat die. Het is een short show projector. Oh, die gaat zo heel sterk omhoog. Ja, klopt. Ja. Ja, vind ik zo gek. Dat zijn goede beamers, ja. Ja, is dat... Ja, want dan heb je... Dan kan je in een lichte ruimte kan je gewoon heel scherp projecteren. Ja. Maar goed, ja, ik denk... Ik ben er klaar voor. En, iedereen is druk bezig. Ik ga even kijken of ik een handje kan helpen. Maar, dat is de scheme. Hoe lang is die film eigenlijk? Een half uur. Oh, ja. Ja, dus het is een korte film. Ja. En daar nog een half uur gaan we een presentatie houden over propaganda en over de kraakbeweging anno nu. Kijk, dat is briljant. Ja. Ja. Ja, bedankt. Ja, nou, vind en, ik ook. Ik zag iets van mediastrategie ook. Ja, ja, dus dat noemen we eigenlijk een beetje, we noemen dat propaganda. Dus eigenlijk dat we met onze visuele communicatie proberen om millennials en generatie Z te politiseren. Ja. En om eigenlijk kraken weer te normaliseren in het publieke debat. Ja. Want dat was natuurlijk gewoon altijd legaal. En dat is sinds 2010 illegaal en gecriminaliseerd geworden. Ja. Maar die wooncrisis die is alleen maar groter geworden. Ja. Dus ik denk dat kraken weer door moet gaan. Ja. Nou ja, en de leegstand ook. Ja, nee, precies. Die leegstand die wordt alleen maar meer. En, beter. Nee, precies. Nee, en ik denk dat... we hebben zoiets. We vinden dit heel leuk om hier te zijn. Maar we hebben vaak er wordt gewoon heel veel geluld over leegstand en dat soort dingen. Ja, ja. Maar je kan ook gewoon wat kraken en gewoon directe actie ondernemen. Ja, ja. En hoe meer dat gebeurt, hoe meer kans er is dat er eindelijk eens een keertje iets wel mag blijven. Ja, precies. Ja, ja, want ik denk, kraken is natuurlijk niet voor iedereen geschikt. Maar het is wel een manier om eens even de vinger op de zere plek te leggen. Ja. Ja, dat is een beetje het jammer. Hè? Je moet een soort backup hebben als je gaat kraken. Dus ja, je kan niet zomaar... Ja, ja, het is, zonder vangnet is het heel lastig. Ja. Ja. Ja. We hebben ook al, er zijn veel mensen zonder documenten. Mensen die op de vlucht zijn geweest. Ja. Die dat doen uit het pure noodzaak. Dat is vaak wel grimmig. Dat is, Maar gelukkig zijn er nog een paar kraakpanden die dan ook gastvrij zijn. Voor Ja, en steeds meer. Ik denk echt wel dat het weer... het is gewoon wel weer gegroeid. Of het was een beetje onder de radar natuurlijk. Ja. Net na het verbod. Ja. En nu is dat weer wat meer aan het opborrelen, heb ik het idee. Ja, ja. Nou ja, ik hoor veel over dingen die gekraakt worden. Ja, gisteren hebben we een pand gekraakt in de Wallen. Oh, de Wallen? Oh, goed. Ja, voor ramen voor sekswerkers. Oké. Dus die zijn, waren leeg en die zijn nu weer in gebruik. Waren leeg omdat... Kijk, dit moet je nou promoten. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Ah, nice. Zo. Is dit vanavond? Maar ik ga even kijken of ik kan helpen weer. Maar nog één vraag. Oké, nog even. Zijn een paar keer we, maar ik heb geen idee. Oh ja, dus we is dan ons collectief Mokum Kraakt. Oh, oké. Jij bent echt van Mokum Kraakt. Ja. Nou, echt. Dankjewel. Ik vind het zo fijn dat jullie bestaan. Ah, wat cool. Wat leuk om te horen. Ja. Dus, keep it up. En, wacht. Ik geef je dit. Want ik wil heel graag weten als er iets gebeurt. Ja, vet. Ah ja, goeie. Ja, ik ken Patapoe van naam. Ik zal het wat doorsturen als we wat doen. Bah.Amsterdam. Cool. Ik ben Hans@bah.Amsterdam voor al uw activiteiten. Ja, geweldig. Ja. Top, ik neem contact op. Hartstikke bedankt. Yes, fijn dag. Hoi. Zo, goed. Hey. Hallo. Heb je nou wel tijd? Of heb je nog steeds druk? Ik ben niet de goede moment om als ik een programma modereur, dan kan ik niet een interview af gaan nemen. Nee. Ja, maar ik doe geen interviews. Ik kan het later vandaag even doen. Maar je altijd. Ik wil het heel graag, want ik vind het te gek. Ja. Maar ik ben echt heel erg bezig met het programma, snap je? Ja. Dus nee, maar ik ben er maar even vandaag. Ja? Oh, 5 shit. Uur weg. Je gaat vijf, oké. Okay. Ik ga dus nu modereren tot 6:45. Oh ja. Dus het is een beetje, snap nou, je? Lekker dan. Ja, het is godverdomme kut. Ik bel je wel op. Nou, ik hoe heet je eigenlijk? Lize. Oh, ja. Maar dit is echt... ik kan... Ja, nee, ik begrijp het wel. Yes. Ik moet nee, maar net hij zei ook van ik heb geen tijd, want ik ben op werk. Nou, ik heb 10 minuten met hem staan praten. En hij kon prima werken. Nou, bij Lize gaat dat niet zo. Ik ga weer even wieberen. Het is wel belangrijk dat jij je werk goed doet. Nou, gaan we eens even verder kijken. Oh, daar is die fotograaf weer. Kijken of er nog meer mensen zijn die gaan. Hey. Yeah, it's a beautiful place here, no? Sorry? It's a beautiful place here. Yes, we've been staying here since Thursday. And it's been very nice. Ah, you're staying over. Yeah. Ah, good. What kind of place you're staying in? We are staying in the A house. Oh. Ah, it's the one on the way to the big train. Yes. Ah, yeah. It's currently it's 5 of us there, but tonight there will be other friends coming in also. It's what? 5 of us staying there. Okay. Yeah. But we have many extra beds. Yeah. It's been very nice. Or from Berlin, yeah. I guess. Yeah. Yeah. Also, yeah, some people based here, they're going to come to the Greenfield tonight. We'll have extra space for everyone. Oh, great. Yeah, very awesome. Nice. Yeah. And how are you doing? I'm great, yeah. It's really nice to walk around here. I see you've been working nonstop. No. I did sleep. No, but Thursday was a long day. Mm-hmm. Also because of the Palestina demonstration. And, in Central. Yesterday was also a long day. Mm-hmm. Today's a short day. Ah, well, a short day, but a long night. For me, only 2 hours. Are you going to stay for the party? Yeah. No, it appears that there's other parts of life as well. So. Of course, I get that. Tonight we can party because then work will be finished. Yeah, and, you don't have to make photos anymore when the party starts. I don't know, we can take turns. Make sure everything's covered. Today it seems the first time that everything is in one spot. Yes. Right? And maybe outside by the fire, but that's really, there will be a cool fire show at midnight, I think. Ah, there will be a fire show even. Yeah. Ah, okay, oh, great. And how are you enjoying this? Are you very much so, because I collaborated with the Space of Urgency in Berlin before. Uh-huh. That's how I got on board to document this 3 days event. And not only I find the content of the project important, mm-hmm. but also at the same time, especially we all know now that we have a very, very much urgency issue with how the space of culture and also in terms of solidarity, mm-hmm. And also human rights, it's all connected, I believe. Yeah, but it's like human rights even here in the West seems like under selective threat. Yes, yeah, it's very selective. Yes, you come to realize that there's a problem when we talk about equality already, right? Oh yeah. If we were all equal, then why? How come there's a selective solidarity? Yeah. So I think this event, all the topics, and also how do we envision free space for the future generation? Mm-hmm. It's very, very important. Yeah, I heard someone say what we need to defend is our islands of sanity. Exactly, I believe so. It's a beautiful term, I think, because that's where it is. That was this place is. It's an island of sanity. Island of sanity and the boundary of our basic moral. Exactly. So how long have you been involved in this envisioning EFS? Yeah. Only since last year, actually. I know of the program since 2017 when I moved to Berlin. Mm-hmm. But last year I was fortunate enough to be working with them. And last year it was in Berlin, I think? Yeah, last year it was, I think back in November, there was a one-day conference that took place in Berlin. Okay. And is it like similar to what was happening here? Yes, on a much smaller scale. Yeah. Yeah. Okay. Definitely. I think in terms of the organization this time, it's been very, very professional. Yeah, yeah, yeah. It's a big one. Right? Yeah, it's a big one, and we had so many locations, so many programs, but somehow the organizers managed to put everything together. But also a lot of official people, civil servants and stuff. Was that also in Germany the case? There was, but independent organizations, not like here in the Netherlands that there's official government support. It's a bit confusing for me. With what's happening in Germany, or? No, to have all these official people, civil servants talking to people who would normally maybe not like authorities so much, people who are in spaces that are threatened by authorities, even evicted by authorities. So it's a frictional area. I think this is the paradox we live in now, right? Yeah. On the individual and also collective level. That's just my opinion, right? Mm-hmm. Our trust and the reliance on government is going to rupture. Yeah. I feel. Yeah. But in these days you also see that there are some civil servants who are really convinced of the goodness of this who kind are of project. Who are in the system for really, a change. Yeah, and who really are fighting for us. Yeah, it's very very nice, of course, to see civil servants that still possess the right value. Yeah. So it's funny because I talked to someone else yesterday. Also, he was a receptionist in the building. He was sitting behind the desk in the entrance, and he basically said, "I'm sorry, I cannot say anything. If I say too much and I say something wrong, I will lose my job." Well, and that's a thing, definitely. He's not allowed to have a passion an opinion. Or, individual opinion. These other civil servants, they are supposed to have a different meaning, a different thought about how society works. So that was also very... it's a bit disturbing. Okay, I understand. I mean, this really happens a lot more in Germany, to be honest. People are, even at the moment, many let's say white German people, they are also not, they are also disagree with what for instance, what Israel government is doing to the Palestinian people. But unfortunately, most of those people are silent. They don't dare to go to even the demonstrations, even when they are German citizens. They're afraid, I guess, afraid of family, friends slandering, afraid of losing their jobs, afraid of being picked on. I don't know what they're afraid of. For people like a lot of people like us, we don't have a European passport, and we're people of color. Therefore, at this moment of this crisis, that we don't have the privilege to not speak up. Because we all know what's going to happen if this repression keeps on happening. It's going to affect everyone. Yeah. Are you scared sometimes? No. When you see uniforms and... Because that's something that's happening in the Netherlands a lot. Eh? The colored people are stopped in the passport. Well, let's just say because of my own, when I moved to Europe, I realized I'm Asian. No, this is something I never knew before. So, moment, I mean, the state police, they are targeting people of color that are of people are, let's say, the brown community. Like what, say? They are the target at the moment. It's Muslims. It's brown people of brown color, and the Asians are probably not the target. But let's not forget what just happened. During 3 years of pandemic, we were also the target. So people have to wake up. It's If it's not your turn now. Was so insane. Well, I don't know how bad it was here, but in what I saw from the U.S. in this period. Many people got murdered for hate madness. Crime. I know. These people are U.S. citizens. They are born and grown in the U.S. and they're targeted because they. Yeah, because I mean, people just have now. I think also a wake up call for everyone, no? Yeah, that if the system doesn't change, there's always gonna be a group of people that will be targeted because the system requires inequality, and for the people who enjoy their privilege, stay away from the problems. Yeah. Okay, they can stay there, but for how long? That's a question. And there, what happens in the Netherlands is they vote from their privileged idea. Mm-hmm. So this is why the white guy with the white hair is he's the biggest one. He's a fucking fascist. But fascist he's is the one who promises to protect. Yeah, like how it happened in Germany when the Green Party, now the Foreign Ministry, and Annalena Baerbock, when she ran for election she's the representative of the Green Party. She made a promise: no more weapon trade. And look what's happening now. Germany just sent 10,000 times more budget to Israel. Yeah, she's the Foreign Ministry now. That's why it's such a mess. There's Olaf Scholz, who just promised. Also, there's another politician called I forgot the name, but he's the one who signed 303 million euro military bill to Israel back in December. When 2 years ago they made a promise there will be less weapon trade. And now Germany is—it's not hiding; it's a fascism anymore, so to say. So yeah, let's say we have to fight for free space to make fascists afraid again. Fascists, racists, make them afraid again. Yeah. I'm not so afraid of the police, so to say. I've came to realize if I ever get into a problem, for instance, if I go to a demo, to pro-Palestinian demo, and if I get denied for my visa for this reason, then probably this land is not for me. Most definitely it's not for me. Then. Well, on the other hand, this country needs you. I think to stand up for what's right. I mean, you can run, but you can also stay and to resist. Be powerful. Yeah, and that's a choice. I mean, this is our role. I really wouldn't want to live that way, but sometimes you don't have a choice, right? Yeah, but just this can happen to any of us. Yeah. The Nazi regime killed 6 million Jewish people, but under Nazi regime 17 or 18 million innocent people were murdered. There were everyone that were disagree with the regime were murdered. Israel is well on the way. Supported by some major Western countries. It is just the Western imperial extension. Growing up in China, we learned this. It's the same year they attack Korea. we don't learn this about Israel. But now everybody is learning. Dutch colonialism. This was very good yesterday. The Dutch woman that did the opening ritual at 11. Yes, that was so beautiful. Yes. Very nice. I mean, so many facts about Dutch colonialism that were kind of new. It's been forgotten. It's been forgotten, but on purpose. It's put away. Yeah. Because we did some good things. of, I think the point for to have let's say we need the common history, because history is also always written by the hunters rather than the being hunted. Well, the winners. Yeah, of course, the hunters. So in the way people have, people in Europe have to, there's a very big lack of acknowledgement in Europe from my perspective, that people are taking things for granted very easily because they don't understand how they don't ask themselves, where is our wealth coming? Yeah, when you're enjoying the welfare for 500 years, global south people suffered. People suffered. Yeah, it was a one-way street. Yeah, people have to acknowledge this to see everybody as equals. There's no better race, no better human. We have to really understand the base of humanity. We are all equals. Then we can start. It seems very difficult for people in very privileged situations. To look at other people with care, to recognize that I can share, That's the thing. The more wealthy people are, the more detached. The less they're care. Yeah, because when you look into history, when was the first billionaire that came into history? It was Rockefeller. He was the first billionaire. How did he get rich? Oil. That led it into the brutalism to the whole Middle East for a century. And when you think about in history, I think human beings are, we as an individual, we should not possess as much wealth. No, it's insane. We don't need this. And especially not like really like admire people who are so rich, they could save the world and they don't do it. And we still admire them. You know, the big billionaires, they're the heroes. What the fuck? No, this is completely propaganda. Because they're evil. Exactly. It's the only way to become a billionaire is to be evil. In this system, yes. Because there's as much capital. If you take more, some people will have less. It's as simple as that. Yeah, and it should be that the people who are producing the wealth should be sharing in the wealth. You know, if somebody is working in a factory and he's producing something and there is some money made from this, the person who does this, who works, should share in the, The profits. Because the profit is only for the capital. But at the same time, I think we should also not give up hope. Keep hope as a practice, because it's very easy to just give up hope. But let's keep in mind, keep hope as a practice, as a daily practice. Yeah, and let's remember we have islands of sanity. Yes, we still have humanity. If we make them grow, they will we will win in the end. Yeah, but they will extend, you know, people will see, people will realize. Yes. It's happening here, you know, like people from the neighborhoods, you know, across the highway. Mm-hmm. These are proper civilians with nice houses, nice cars. Yeah. They were like, oh man, what is coming? They didn't really enjoy having. But now people are coming here because ADM is also really, because there is a community. And they come here and they say, oh, wow, there is freedom, there is expression, there is nice food. And they really open up to me. I think mostly it's the community, because what I witness in the so-called West, there's very little community energy, but because it's all replaced by the thing called membership, when you think about it. Everything that were community-based, self-organized, now it's being controlled by some corporation, and you have to pay, they give you a membership, make you feel like a belonging, but this is not real. Het is gewoon verboden. No, no, and a lot of activism is replaced by okay, Merk. Switch je weer terug, ja? Thumbs up activism. Like in Facebook, you see you click. Clicking, I yes. I support. Well, what's happening? That's maybe a good beginning point. I do believe online clicking, sharing posts can raise awareness, but real actions will come from solidarity. Yeah, I'm happy to be away from this whole social media bullshit. Do you live here also, in the Greenfield? No, I live in the city. Mm-hmm. But I can imagine Amsterdam has changed a lot in the past 20, 30 years. We have an expression that says break with the back need open. It means like don't get me started. Yeah, just witnessing the city center from Thursday's event, walking around, it was... Almost, I felt like it's such a capitalist trap. It's everything. No normal people living there. Yeah, it's the essence from colonialism. There's sugar, drugs. No. Yeah. It's there is a song by Jan Modaal. It's called "Are You Come Along to Disneyland Amsterdam?" So that's what it is. The whole center is like Disneyland. Yeah, there's then of course the community, the people living there has very little to do with the place. That's how a place dies. Yeah, I personally hardly ever come in the center anymore. There's a few places, you know. There's the Mines, which is still like a real old school squat bar. Mm-hmm. There's Frankrijk, which is still has the squat atmosphere. But yeah. That's it, I think. Yeah, so what is there to do in the center for a normal, regular person from Amsterdam? Nothing. Yeah, it's not. It's becoming a city center not for the people anymore. This is exactly the same thing happened in London, in New York, and now it happened also here, and it's happening in Berlin as well. Okay, it was really nice talking to you. Yeah, nice talking to you. Thank you very much. Yeah, I will see you. Let me give you this. Yes, please. Come find it. Thank you. Thank you. See you later. Good luck. Nou, dat was een van de twee fotografen die hier al de hele tijd rondloopt. Ook een heel verhaal. Dat was gezellig. We hadden elkaar nog niet gesproken. Nee, we hadden elkaar zeker nog niet gesproken. Volgens mij heb jij wel een verhaal te vertellen. Een verhaal te vertellen, zeker wel. Maar dan moet je me een paar prompts geven. Welke, ik heb er meerdere. Dus begin maar met prikkelen en dan kijken we welke eruit komt. Oh, dan maak je het mij wel moeilijk hoor. Ja, zeker. Meestal is het zo dat als ik dan zeg van jij hebt vast wel iets te vertellen, dan brandt iemand gewoon meteen helemaal los. Ja. Ik heb te veel te vertellen. Het moet narrow it down. Dan ga ik jou gewoon vragen. Wat is jouw dagelijkse ding? Wat doe jij? Mijn dagelijkse ding? Doe je wat leuks ook? Of zo? Ja, ik hoop leuks. Ja. Ik kraak momenteel een pandje in Nijmegen. Oh, goed zo. Samen met anderen natuurlijk. Met een heel collectief. Okay. Dus een deel actiegroep, deel kraakcollectief. Okay. Dus dat is super leuk en dynamisch en interessant. Ja, en goed. Maar ook geeft wel wat strijd tussen mensen die waarvoor de kern toch meer in de actiegroep liggen. En waar sommige mensen die waarvoor de kern toch echt in het pand ligt. En het draaien van een sociaal centrum. En anderen die mensen zeggen van nee, dat interesseert me niet zoveel. Ja. Ik wil gewoon het als uitvalsbasis voor acties gebruiken. Dus dat is supergoed. Midden in Nijmegen, in de Burgerstraat. Een van de grote winkelstraten recht tegenover het stadhuis. En dan hebben we één keer in de week hebben een dakloze ingang inloop. En het is echt hele expliciete dikke middelvinger naar de gemeente toe. Daaronder hebben we een kelder met filmavonden, kunst- en baravonden, lockpicking workshops, kraakspreekuur doen we. Ook een beetje feestjes, bandjes, muziekdingetjes. Wat een goede plek. Ja, heel fijn, ja. Heel fijn. En De Sok. De Sok. De Sok. Oké. En boven de dakloze inloop is De Steeg en onder is De Sok. De culturele ruimte. Het blijft natuurlijk wel die kraker humor, toch? De Steeg en De Sok. De Steeg en De Sok. Okay. In Nijmegen. Kom een keer langs. Kom op bezoek. Ja. Hoe weten we dan wat er gebeurt? Staat allemaal op radar. En we hebben natuurlijk ook een website die we niet updaten natuurlijk. Want ja, je weet hoe het gaat. En het ook op via Instagram. En je kan ons ook een mailtje sturen natuurlijk. Ja. Mail wordt daadwerkelijk gewoon prima gelezen. Okay. Dus als je zegt, ik wil een keertje op bezoek komen. Stuur ons een e-mailtje of een DM via Instagram. Of kom op een evenement. Wat is het e-mailadres? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het collectief heet Jantien. Nijmeegs Jantien. Oké. En daar kan je ons vinden over het internet. En anders, als je daar niet aan doet, dan kom je langs en dan ga je op de deur bonken totdat we je binnenlaten. Nee, maar als jullie op radar zitten... Wij zitten ook gewoon op radar. Ja, en er staat ook gewoon de e-mailadres op. Dan zijn we er toch gewoon. Ja. Ja. Dan heb je verder niks meer nodig volgens mij. Niks nodig. Sommige dingen... Kijk, we willen natuurlijk ook jonge aanwas hebben. En vervelend als dat is... Dat moet op Instagram. Want dat is de mensen die we naar ons toe willen trekken. Die nog niet diep in de kraak zien zitten. Die zitten helaas niet, nog niet op radar. Ik ben blij dat bij mij geen prioriteit is. Want ik heb er helemaal geen zin in. Ik ben er ook niet helemaal tevreden over. Nee. Maar dat is wel een beetje... Het is een beetje wat het is natuurlijk. Als je in zo'n groep zit, dan zijn er toch altijd wel mensen die dat wel willen, toch? Ja. Ja. En dus de taken goed verdelen. Dan hoef je ik doe doen. Zelf geen social media management, bla bla bla. Ja. Dat is allemaal, dat is niet mijn roeping. Nee. Leuk. Bezig dan. Ja. We gaan beginnen. En daarnaast wil ik ook een shout-out geven naar Chaos in Nijmegen collectief. Die organiseert aankomend weekend in de Onderbroek in Nijmegen een hardcore punkfeestje. Een hardcore punkfeestje. Super leuke line-up. Okay. Pressure Packed, bezette stad, nog meer. Ja, ik ga hem wegtrekken nou, want ze zijn begonnen. Sorry. Geen probleem. This is the third day of the Envisioning Free Space Conference today. And I'm happy to see everybody. We already had 2 days before this. And I'm a little bit sick, so my... sound of my voice is a bit squeaky. It will make it. The plan was in the beginning to do a little bit of an opening ceremony together, but I don't think we have the time for that right now. So I will jump in a little bit through the performances and the agenda today. Who was there the last days? Raise your hand. Good, quite some people. Okay, so we had the first day, of course, in Kanaal 40. Main topics were... this microphone is so weird. You can stand here, is this better? Okay, good, yeah. So basically the first day was all about culture in the inner city of Amsterdam and how we can find ways to enable that, to protect it as well. And we have panels, workshops on night culture and active solidarity. Also with artists from the Diaspora Radio. We had the Nightmare present. And today, this is going to be very tough. Not ideal. Oh, sorry. I jumped through the days. And yesterday at the Stadstermertuin, there was a full program co-curated with several departments of the municipality that are also financially supporting this conference in a sense. So these are the departments of Broedplaatsen, Vrije Ruimte, Ruimte en Duurzaamheid, Night Culture and Sustainability. Next to that, it's very important to mention that the conference is also funded by the AFK, so the Fund of the Arts. And next to that, by the Aanpak Binnenstad. So very important, first day, night culture, active solidarity, culture in the inner city. It was more of a meeting point where everybody come together and express, but largely on night culture as well. Yesterday was a lot about how to enable and sustain access to space in the municipal office. Had far more a front of, okay, there's this certain policies, the broedplaatsen policy, night cultural policies, free space policies. What is exactly part of it going to be presented there? And what role do our spaces actually play within these policy frameworks? And today we are here on het Groeneveld in a free space that I cherish much in my heart as well when I lived back in Amsterdam. And very importantly, talking about community resilience, about which pivotal role also our free spaces and spaces play in the line with the large social political urgencies that we are witnessing and enduring now. And I find it very important when we talk about free space, vrije ruimte, all of these definitions that are going around in Amsterdam, where were they actually stemming from? Why do we call these spaces free spaces? And they are free spaces, but for who and for who not? So really also in the line of spatial justice, the program today is going to research actively resilience strategies and how we are as our community in our spaces can guard ourselves, but also deal with some upcoming and actually getting stronger threats of fascism and also the social political urgencies, such as an example, the dire situation in Gaza. So today we find it very important to center around questions, how can our spaces become more creatively resilient? And when we talk about spaces, we also talk about our communities. So what kind of tools, what kind of approaches can we exchange with each other when we have this surge of fascism worldwide and all of our spaces and communities are threatened by? So me, myself, Lisa, also part of the Space of Urgency platform, we are very happy to co-create this program today with various actors and people that are part of that. So I will go to the program. The walk-in is passed now. And so the end ceremony is skipped, but we will start in a little bit with a performance of Splitter Splatter. Then after that, the screening of Hotel Mokum and Talks, Spotstad. So again, creative resilience strategies, media strategies against housing struggles. After that, we will listen to a talk of Mark Angelo Harrison of Spiral Tribe, A Darker Electricity, where he's highlighting also his book, but also talking about these resilient strategies as a community when oppression is kicking and taking over. And after that, we will have a Zoom discussion and panel discussion also here with Amsterdam actors, navigating cultural censorship with creative resilience. We are from Berlin, and what we are, for example, there witnessing is that systematic tools of oppression are fine-tuned. So spaces that are are in direct solidarity with the Palestinian people are threatened. Artists, curators, and people are muted. And we believe that this is a threat not just in Berlin, but for the whole world and the whole of Europe. So that is an exchange on how we can become more creatively resilient, really centering the role of space and community. So this is not just a talk, but also really an interaction with the crowd. After that, a food break. We also need to dance, because I think that dancing is a super important tool of resistance and solidarity. So after that, performances from Samantha Felix and friends, Charlie Ranzijn, and we will do a Dabke workshop to center ourselves. And after that, a full lineup and DJ program. So I will rush. This is the closing day of the Envisioning Free Space. We hope that everybody is able to fully embody what they are listening to, because we think it is very important why such a conference. It's to reflect, to unlearn also, and really question what positions we have in our spaces and communities, and to then together exchange and envision new ways of working together as a total. Because we believe that's the only way to stand up towards these oppressions we are witnessing. I did this very quick and improvised. So I will now give the stage to Splitter Splatter, and we'll speak to you afterwards. Thank you. luisteraar, dit was de intro. En nu komen er Splitter en Splitter komen eraan. Thank you. Thank you. Hallo? Hoor je me? Ja, een beetje. Vette soundscape achter me. Hello everyone. I'm the director of Hota Mokum. My name is Janesh Meijman. You will see a film about a squad from 2 years ago, I believe now, called Hota Mokum. Afterwards, we will give a presentation about media strategies used in in the housing struggle, or like propaganda techniques. So I will just turn on the film. But I like the soundscape. Where's the music in the film? Oh, that's nice. Hilariteit nu, de film die gaat niet boven het podium waar wel een scherm hing, hangt. Maar een zijscherm, maar alle stoeltjes die staan gericht op het hoofdpodium natuurlijk. Nou, we gaan het geluid even meepikken van Hotel Mokum, de film. En daarna is er nog een uiteenzetting over media strategy. Nou, en dan is het alweer sluitingstijd voor Radio Paddepoel. Dus nou, veel plezier met de film. Zaterdag 16 oktober 2021, 11 uur 's ochtends. Vandaag kraken we een gebouw op de Marnixstraat. Een verkrot hotel dat al 2 jaar leeg staat. Pak, Mokum, terug. Mokum is de bijnaam van Amsterdam. En het Jiddische woord voor plek en vrijhaven. Mokum is een mooie naam, maar ik twijfel of die nog rijmt met de realiteit. Ondanks dat ik hier ben opgegroeid en al mijn hele leven hier woon, voelt het soms alsof ik mijn eigen stad niet meer ken. Ik maak me zorgen over wie hier nog kan wonen, of ik hier wel kan blijven wonen, of Amsterdam zijn ziel niet langzaam verliest. Want hoe kan een stad nog leven als die tot product gemaakt is? Wanneer het niet langer om de mensen gaat, maar enkel om geld. Pak, Mokum, terug. Ik las in de krant dat er minstens 19.000 woningen leegstaan. En ik zie constant panden vrijwel leegstaand. Beplakt met posters. Anti-kraak, anti-kraak, anti-kraak, anti-kraak, anti-kraak en anti-kraak. Terwijl banden stofhappen, slapen mensen op straat. En dat is blijkbaar normaal. Pak, Mokum, terug. Okay. en idealistisch. In plaats van toekijken hoe mijn thuis wordt uitgehold, bezet ik haar. Met het risico dat ik een paar dagen de bak inga. En ik geloof heel eventjes dat dit lege gebouw voor altijd van mij is. Ik ga niet weg. Dit is ons thuis. We noemen het Hotel Mokum. Zondag 17 oktober, dag 1. Het was raar. We kwamen binnen in deze karkas van een ruimte met helemaal aan het einde een witte piano. Het enige licht kwam vanuit een klein dakraam. Zo'n zonnestraal recht op die dure, antieke piano. Alles is weggestript, met echt heel veel duivenpoep en duivenlijken. Ook duivenbaby's, gewoon een hele levenscyclus aanwezig. Ik ga wel eerlijk zijn. We dachten eigenlijk niet verder dan de actie. Dan het gooien van de banner. Dan dat de politie direct ging ontruimen. Maar we mogen blijven. En nu zijn we verantwoordelijk. Nu moeten we daad bij woord voegen. Het laten lukken. Hey guys, welcome to my channel. Today we're scouting a building. Yay. Let us know if the banner is straight. Dag 2. Net na onze actie hadden we een statement de wereld ingebracht, samengevat in onze strijdkreet. Pak Mokum terug. Dat begint bij ons door elke dag, elk uur, duivenpoep schoon te maken. Dag 8. We zijn een vrijplaats. Volgens onszelf. We organiseren buurtetentjes, workshops, politieke cafés, filmscreenings en baravonden. Het collectief is opgedeeld in een aantal groepen. Klussen, programmering, digitale infrastructuur, financiën en media. Maar ook kwam er elke dag heel veel mensen langs om te helpen. Er was een lang gesprek over hoe het gebouw ingedeeld wordt. De kelder blijft de publieke ruimte met evenementen. De begane grond wordt een boekencafé. De eerste verdieping wordt een atelierruimte, wordt collectief. De rest van het gebouw wordt woonruimte. Job is inmiddels ingetrokken. Later volgen er meer. Voor nu werken we met een slaaprooster. Vannacht sliep ik in het pand. Ik droomde over ons. Zij droomt over het openen van een club in een oude bowlingbaan. Zij droomt dat ze een krakersuitgeverij runt. Hij droomt over geweld tussen links en links. Hij droomt dat Ajax de Champions League wint. Zij droomt over haar eigen Italiaanse auto. En zij droomt dat ze kan vliegen met duiven. En ik? Ik droomde over een plek die we eerst wilden bezetten. Een verlaten speelparadijs. Verstopt in een oude tunnel. Onder de neus van de Stopera, het gemeentehuis. Het spookt er. Spookt Amsterdam. Spookt met mensen die tegen hun wil weg moesten. Met chageraars. En vergeten graffiti-schrijvers. En kinderen. Met verwoeste huizen. En verloren panden. Het was niet griezelig. Eerder hoopvol. Het is een feestelijk moment, een noodzakelijk moment. Er is een wc gebouwd. Geen pisemmer meer. Geen pis meer in de grachten. Geen gezeik bij buurtcafés bij residents. De wc is op marktplaats gevonden voor 20 euro. Juju en Donia hadden de pot opgehaald met de bakfiets eerder vandaag. We kregen hulp van de kinderen van Mokum. Ik heb nu gewoon doortrekken. Eindelijk beginnen we te snappen dat we kunnen blijven. We kunnen serieus blijven. Wij zijn van de actiegroep Pak Mokum Terug. En wij zijn een groep jonge Amsterdammers die eigenlijk tegen de uitverkoop van de stad zijn. En tegen leegstand van bijvoorbeeld zo'n mooi pad als dit. Wij willen er graag iets moois van maken, iets vets van maken voor de Amsterdammers. Dit leegstaande hotel, midden in het centrum van Amsterdam, is ondanks het kraakverbod ingenomen door een nieuwe groep krakers. Ik weet niet hoeveel mensen die dakloos zijn of hun woning kunnen vinden, tegelijkertijd met de leegstand. Dat is het werkelijke probleem. Het is aan de ene kant een signaal. Het is zeggen, dit kan niet. Moet hiermee ophouden, er moeten echte oplossingen komen voor de wooncrisis. En doe meteen zelf iets. Weet je, dit was een leeg pand, nu wonen we mensen. Mogen we binnenkijken? Ja, zeker weten. Kom maar binnen. Hé, dit ziet er wel gezellig uit hoor, wat dit. Toch? Ja man. Ja, het heeft wel een gezellige gemaakt. Ja. Ja. Ja? Kan? Oké. Goedenavond. Kraken ga door. Dank u wel. Niks. Oh ja, en hij vroeg nog of wij genoeg foto's aan het maken waren, zodat hij die later in de lobby ook kon halen. Gisteren vierden we het maandelijks bestaan. We vertelden elkaar dat dit de mooiste maand van ons leven is geweest. En hoe dankbaar we waren om dit samen mee te maken. Elke keer als ik het pand binnenkom, is het veranderd. Is er iets nieuws gebouwd? Is er een ander hoekje vol leven? Ontmoet ik iemand die nog niet binnen was geweest? En zeg ik ooit tegen een andere samenstelling van de mensen die ik dagelijks zie? Een organisme dat constant transformeert. Bijna iedereen staat op de groepsfoto. Alleen Lex en Bob konden er niet bij zijn. Bij de vergadering vertelde Lef dat toen hij in Amsterdam kwam wonen, hij eerst alleen gebouwen zag. Maar dat hij nu een stad ziet. Ik zag altijd al een stad. Maar het voelt nu ook alsof ik iets te zeggen heb. Dat ik iets te bieden heb. Dat er ademruimte is. Vannacht sliep ik weer in het pand. Het lukte me lang niet om in slaap te vallen. Het geluid van de voorbijrijdende tram hield me wakker. Ik zag glimpen van kapotte straten. Stenen, gebouwen, alsof de stad uit elkaar viel. En toen, het speelparadijs. En ondanks dat ik niemand zag, hoorde ik duizenden stemmen. Maar ik begreep niet wat ze zeiden. Niet winnen, dan gaan ze ontruimen. Ja, snap ik. Ik zie je zo, oké? Oké. Ja, is goed. Tot zo. Later. Dag 40. Ivar, een gemeenteambtenaar met wie al een tijdje contact is, is vanochtend langsgekomen met een brandweerman. Ze deden alsof het een informeel bezoek was. Ze gaven zelfs tips hoe het gebouw brandveiliger gemaakt kon worden, waar nodig. Ik dacht dat Ivar te vertrouwen was. Hij had gezegd dat hij de kraakbeweging steunt, maar Charlie heeft zojuist te horen gekregen dat de gemeente wil spoed ontruimen. De rechtszaak is morgen al. En nu voel ik me dom. Dit betekent dat er ook brandgevaar is voor de omwonenden. Dat u beide architecten heeft benaderd en plannen heeft om het pand wel brandveilig te maken, maakt het niet anders. Het pand is nu onveilig en de staat heeft terecht aangevoerd dat het maar de vraag is of u beide met de andere krakers financieel in staat zijn op korte termijn hier daadwerkelijk iets aan te doen. De huidige onveiligheid is voldoende voor de staat. Ruim het over de mogelijkheid. Dit is het. Ik sluit de bezitting. Maar dat is maar kritisch. Zes lege verdiepingen in een stad waar het water ons aan de lippen staat. Waar mensen niet kunnen wonen, niet kunnen leven, niet kunnen ademen. Zes weken geleden toen we op de fiets even naar huis gingen om te douchen, toen voelde de hele stad anders. Alsof we door een ruimte te pakken de stad hadden veranderd. Steunen hadden zich vastgeketend aan de twingo. Iedereen van het collectief was doodop. Ik ben de bus ingegooid. Ik werd ergens gedropt in Geuzeveld met de anderen. Twingo-demonstranten zijn de cel ingegaan. Ik vroeg aan Job waar hij heen ging, nu hij geen huis meer heeft. Ik kan niet bevatten hoe iets waar je zoveel tijd en liefde in stopt, in een moment afgepakt kan worden. Ik snap het niet. Hoe kan dat? Je mag niet wonen in een een bus. Je mag niet wonen in een school. Je mag wel wonen in een woning. Maar dat is belachelijk duur. Je mag niet wonen in een caravan. Of in een bungalow. Je mag wel wonen in een woning. Maar heb je geld of zo? Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? Waar moeten we wonen dan? I did not have a very good day. Like other people said, I think I can relate to the feeling of like this sudden shift. I was finally sort of like getting in a rhythm, and that we were finally getting in a sort of rhythm as a group. It was just really intense these 3 days. It's just part of, I guess, if you squat, right? The emotional heaviness of it, right? Like kind of you always have to get a new place, you always have to fix it up, and you always eventually probably have to let it go. I mean, that's the reason why it like burns so bright also, because we all went in it giving everything, you know, like without like ever, like it's like your first relationship, you've never been dumped, you know, like you've never been broken up with, you're like, hell yeah, you know? It's not just this, it's like, we have, no one is expecting this speed eviction. No, of course, like, also, quite, yeah. Like, heartbreaking is that they were there earlier from tomorrow morning, and so the day after morning, we're gonna kick you out. They want this over. Like, they want this over. Like, it's done. It's fine to let her guard down. Yeah. We didn't expect that. But also, the feeling that because everything is so intense, you're always completely in the present. And in the past days, for the first time, I was thinking back on what happened and remembering a lot of moments that feel like a really long time ago. Dag 105. Ik liep vandaag weer langs Hotel Malcolm. En voor het eerst viel het me op dat daar een gedicht staat, in het gebouw ernaast. To make a prairie, it takes a clover. And one bee. One clover. And a bee. And reverie. The reverie alone will do, if bees are few. Ik googelde wat reverie betekent. Dat is een oud woord voor droom. Om een prairie te maken heb je een droom en een bij nodig. En een klover, een klavertje. Oftewel een hele hoop geluk. En als je geen geluk hebt, dan heb je dus heel veel bijen nodig. Om onze stad terug te pakken hebben we ook heel veel mensen met grote dromen nodig. Mensen die weigeren hun dromen te parkeren. Want onze dromen parkeren, dat kunnen we al lang niet meer veroorloven. Je kunt een pand ontruimen, maar onze idealen, die ontruim je niet. Ik wil niet naar Spanje en ook niet naar Spreek. Ik wil niet de stad uit, dat komt voor een week. Al vijfde stad uit, en dringen ze af, en denk je dan. En kinderen van Mokum en nog vele andere krakers. Vecht voor je stad en kom in actie voor je rechten. Help een handje, we zetten een pandje! Je bent op je voeten, vooral s'avonds laat. Dansen bij jouw zee. cijfers daarboven. Hebben we nog een warm applaus, mensen? Let's go! Yes, yes, yes. Ja, ja, mensen. Hopen gaat. We're back. We did it again. Let's go. About, in a way, propaganda strategies that we use in our work, but specifically with Mogen Kraak. And we don't have super long for this, but I just want to say that the film is co-produced with Radio Voorwaarts, and Radio Voorwaarts is also a fictional film you can watch, and an art collective. And it's co-produced with Halal, a production company, we're both part of Hotel Mokum, Mokum Kraakt and Spookstad, and we like using media/social media /propaganda to get people involved, but especially younger people like Generation Z and Millennials to come into the streets and reclaim buildings. My name is Wouter, by the way. I do the graphic design for most of these places you see, of the Mokum Metaverse, as we call it. Quickly, Radio Voorwaarts, which is a production company, Hotel Mokum, which is unfortunately not existing anymore, Mokum Kraakt, the bigger collective, and recently Spookstad, an experimental publishing house. Yesterday we squatted the building in the Red Light District. On the left you see it, it's like three windows that were empty and now they're squatted, and we're gonna bring sex work back to the Red Light District, because there's of course this plan to make an erotic center in South. And we are afraid, or we think that the whole plan of the city is to make the Red Light District more like the Negen Straatjes, which would be really boring. So no erotic center, no Prudence Town. This is just a short version of our statement. I made a translation. The city of Amsterdam says it closes windows to reduce mass tourism. But the windows on the Wallen are a safe option for sex workers, and closing them puts people at risk by forcing them into illegal labor, where exploitation and coercion are much more common. Mass tourism has never been caused by sex work, nor will it disappear if the windows close. It is the municipality itself that is responsible for the out-of-control tourism on the Red Light District. By investing heavily in city marketing, giving real estate owners and hotel bosses free rein and exchanging homes for sex shops. Yeah, quickly, so what we do with Mogen Praat and Spookstad, with the film even you made, I think we make propaganda. And our goal is to use visual communication to politicize millennials and Gen Z and normalize squatting in the public debate, because it's been heavily criminalized since it's been made legal. Sorry, what's it? Reject after Jack here. Maybe the, is the sound off? Yep, no. Okay. Girl, don't give me this now. I'm not gonna do it, girl. I'm just thinking about it. I did. So we are on TikTok, and one of the reasons that we are on TikTok is that a lot of younger people are on TikTok, and we want them to see this and think, nice, I want to do this too. Yeah, so I know it's a bad company, but a lot of young people are on it nowadays, and we find this an important way to politicize young people, and that's also how I myself also get politicized often. Yeah, I think it's about appropriation of these companies. I think as designers and artists, it's our role to make the revolution irresistible, and that's what we're trying to do for a younger audience. Here's your Instagram timeline. Yeah, and every squat or every place of a squat has like new visual identity. We talk in these terms that are not really like common, I guess, in the squatting scene or in like more underground scenes, because they are from advertisement. We try to use these terms to advertise direct action, basically. And that's really, so our propaganda techniques are also in the smaller things. So we also always have this banner drop, but we also try to make like, to find a photographer that photographs these pictures. And basically, if you have this picture on Twitter, then media will follow and they will like publish an article about it. And also, we are often squatting in the center, which we also get critique that it's important that we start going broader in the city, which is a really fair technique critique. But I just do want to say that by being in the center, where people are constantly biking past a building which has a gigantic banner that basically tells the city, like, fuck you, like, we're not going to listen to your rules that you're trying to put on us, can also be very powerful. So that's why we like big banners with little words. Yeah, you just see sadly the reality. Like, this place was empty for years. It was a really, really interesting place for 6 weeks, and now it's been empty for almost 4 years or 3 years again. This is another technique that we use. Pow News, for the people that are not familiar with it, is like this sensational media that always, if you squat a place, they come there to create sensation and to. To make stupid media articles about squatting. I think Pow News really did some damage for We Are Here, a squatting collective with a lot of people that were on the move. They really did some racist framing. That's basically how they grow big. And within the squatting scene, it was always a bit of this like rule: you don't talk with Pow News because they twist your words and they make media and they. They just pick like stupid shit you say and amplify it. But we thought like we could maybe just do the same they're doing with the squatters. So we download. This is like a video of someone from the CDA that I just got paid first. Het hele idee dat kraken ook een vorm van protest is schandalig. Het is gewoon verboden. And what we try to do is appropriate the mainstream media, so we like kind of counter it and say like, well, this. Outrageous protest, you say, is like, without this outrageous protest, the Newmarket was a highway, and Lakeland's vacancy is also not allowed by law. dit is gewoon van een eigenaar die nu krakers in zijn poten heeft. Maar laten we even heel eerlijk zijn. Kijk, ik rij in een gouden Opel Corsa uit 2009, maar rij ook liever in een 911. Daar moet ik ook afblijven. Dus dit pand is niet van hun, dit is diefstal, ze moeten er gewoon uit. Ja, yeah, dat is really funny, right? Like, she's saying that like she compares squats to like housing rights to cars. I don't know, that's maybe something that Faith Dayers do a lot. But yeah, like of course housing rights like the constitution and owning a car is not, whether it's an Opel or a Porsche. Yeah, and about the visuals we use, we try to make something that maybe like squatting is, of course, has been stigmatized a lot by media, so I guess people that are unfamiliar with squatting think it's aggressive or violent, and we try to counter it by using a visual soft aesthetic to advocate radical action, basically. So that's what we did here. This was based on the beautiful design by the Gruna of Nijntje. I think a lot of people that are Dutch know this, or internationally it's also well known. Yeah, that's what we appropriate as well. Yeah, and also this Giro 1312 is still active, and this is money where people from the scene either donate or where we ask, for example, online for people to donate, which we then use for squatting actions that are having legal troubles. So yeah, that's a function, important function. But I don't think why doesn't I didn't hear you? It's a really long number, right? Giro 1312? Giro 1312 is a joke because it means ACAP, which means all costs are answered. It's a longer bank account that you can use. And then, so what we also try to do is we got this following now on Instagram and on TikTok. And we try to introduce other topics that are really important, like fighting against blackface in the Netherlands, or supporting people that live in really precarious housing. So that's also what we try to use our platform for these things. We also made a book with Spookstad, Pak Moken Terug. You can buy the book here. We brought like 15 copies, and. Yeah, it's a book with, I guess, illustrates the current housing crisis in Amsterdam. You. And there's like a lot of interviews with different squatting groups, people. So where the film is very like centered on, well, Hotel Mokum and us, the book actually takes way more of like a spiderweb approach. And in a way, you get a way broader vision of current housing activism in Amsterdam than you do from the film. Even though I haven't been with the film, but the book is interesting. Lots of nuance in there. Another technique we use is appropriating existing design like I Amsterdam. I think I Amsterdam is really what fucked the Wallen op. The sex workers, they don't, how do you say, like, they're not the problem of mass tourism. It's Amsterdam that really advocated and attracted a lot of toxic tourism in this town. Because the thing is, there is already an erotic center, and it's the center. And it's not on the side, on the edge of the city. And I feel like the municipality really cultivated this idea of, like, we are free Amsterdam, this, that. But then when it pinch by paaltje comes, is the whole Wallen is gonna go away like this. Alle ramen are gonna go away. Our plans are it's gonna go to 100, and we know that in 10 years it will be gone. Also, if you put 100 windows, like it's basic economics that it will then be extremely busy still in that area. So it's just a droge argument to me. But anyways, it's very funny that it's a public property, I guess, for the municipality to give away their house style. You can just download these fonts on their website and everything. So shout out to the municipality for helping us. And then yesterday we did some other propaganda technique where we hack art advertisement space. I think there's also way too much advertisement in the city, which is polluting the city in many ways. So we changed it with advertising squatting actions. So this is like the ferry, central station, the Stobra, three posters. And maybe to close off, because of course we talk about free space here. I think if the municipality wants free space in Amsterdam, they should legalize squatting again, because it was legal. Top-down regulated free space is a paradox, and we doubt if the municipality is in favor of free space. All the attempts to establish free space by us and our comrades are finally beaten down systematically. Capitalism is destroying culture, it's making it impossible for us to live and work here. To envision and establish free space, we need to dismantle capitalism and squat. Wet of geen wet? Thank you. Spiral Tribe, a darker electricity. So 5 minutes, yes, and then to continue. So I will notify you. Thank you. Which mic are you going to use for? kippetjes. Nou, lieve luisteraar. Dus veel plezier. Ja. Oh, ja, Berk. Ja. We zijn live op Radio Paddepoel natuurlijk. Oh, yeah! Live. Ook dat nog? Maar ja, dat was wel een goede shit. Zo, dat was mooi, hè? Had je hem al gezien? Hier, nee. Film? Jij? Nee. Ik vond hem echt heel mooi. Een paar keer bijna, maar nou, dit ik vond hem echt heel mooi. Een geweldige film. Ja. Wauw. Ja, ik ook. Komt allemaal goed uit de verf. En ik, ja. Hij moet meer vertoond worden nog. Ja, hè? Nog meer. Het moet onvermijdelijk worden om het te zien. Ja, het is een mooie, echt heel mooi. Inbreken, heel modern ook. Ja, inbreken op de universiteit en zorgen dat het op de intreeweken, weet je wel. Ja, zoiets, ja. Alleen maar constant achter elkaar wordt. Ja, dat is heel mooi. Heel gevoelig. Ja. Ja. Ja, dat is mooi, man. Ja. Ja, echt heel sterk. Nou, ik ben benieuwd over de rest van de dag. Ja. Gaat het wat worden? Ja, zeker wel. Kom, een paar leuke acts nog. Ja, zeker. Ja, nou, ik ben tot wel benieuwd. Diep in de nacht. Ja, diep in de nacht gaat het worden. Ja. Nou, Berk, kom op. Gratis reclameblok. Gratis reclameblok. Oh ja, nou ja, en nu nog eventjes even inderdaad over de slipvelden. ADM staat aan, hoor. Sorry. Even snel, kom op. Even kijken van deze kant op. Niet naar de mixer kijken. Wacht even. Wordt een mooie avond. Wordt een mooie avond. Ik weet helemaal niet. Er komt allemaal techno en hele bekende techno types. En er komt een hele leuke band, The Burners. Er komt ook... ik ben echt niet de goede persoon om dit te vragen. Want dankjewel. Ik heb het gewoon een beetje druk. Nou ja, sorry. Ja. Nou, dat was dankjewel, Berk. Dankjewel. Berk wordt helemaal gek. Dus die laten we maar weer met rust. Ondertussen gaat het volgende programma onderdeel al beginnen. Dat is Spiral Tribe and Darker Electricity. Een vergelijkbaar verhaal kun je al terugvinden op het archief van Beings and Happenings op ba.amsterdam. Want deze hadden we al eerder. Een keer gesproken en nog even een reclame maken. Wat ik zeg wel is dat aan alle mooie dingen een eind komt. Het is bijna 5 uur. 5 uur moet ik helaas een aanvang nemen met een ander deel van het leven. Wat ook heel erg leuk is. Maar we gaan eerst nog heel even... Misschien een fitje moment om het te leren. Nou, nog heel even. Ja. Nou, jezus, wat een goede film, zeg. Godverdomme. Bedankt. Ja, echt heel, heel sterk. Wauw. Ja, ik zag toen dus inderdaad iemand met een best wel redelijke camera rondlopen steeds. En, ja. Nou, ik vind het echt bijzonder, hoor. Tijdens die acties en zo, ja. Ja, precies. Ja, overal eigenlijk de hele tijd. Ja. Ja. Een beetje kippenvel ook van die demo op het Leidseplein. Daar was ik ook. En dat was cool. Echt goed was. Ja, ik vond dat wel echt een moment. Het was toen mijn verjaardag toen we te horen kregen dat we weg moesten. Oh, en toen hebben we dus binnen 24 uur die demo georganiseerd. Ja. En ik ben echt blij dat we het op het Leidseplein hebben gedaan. Want dat was een moment dat we zo waren van, maar we willen een demo doen, waar kan dat? En dan word je natuurlijk meteen door de politie op een plek gestuurd waar die makkelijk voor hun is. En we hadden zoiets van, we gaan op het Leidseplein doen. En dat is denk ik ook wel, ik heb daar heel veel van geleerd. Dat je natuurlijk gewoon ja, je hebt gewoon het recht om te demonstreren waar je eigenlijk wilt. Ja. En dat wordt vaak vergeten, heb ik het idee. Ja. Ja, als jij gewoon zegt, nou, we doen het op het Leidseplein, daar staan we en we zijn dan op dat moment weer weg. Het is niet dat je helemaal niks meer communiceert, maar je zegt wel gewoon, daar is de demonstratie en om 11 uur is het weer voorbij. Ja, dan mensen laten zich intimideren precies, door het veiligheidsargument. Ja, klopt, klopt. Ja, klopt. Ik denk in Den Haag vind ik dat heel vervelend om te demonstreren, want dan word je zo op dat Malieveld gezet met allemaal auto's omheen. Ja. Maar nee, inderdaad, hetzelfde met een mars. Als je een mars wil lopen, ja, dan kan natuurlijk daarin. Als je niet er met een gestrekt been ingaat, dan zet je gewoon op een route waar niemand je ziet. Ja. Ja. Ja, het ADF, die gaan ook gewoon. ADF, precies, ja. Ja, en het ADF heeft ons echt geïntroduceerd natuurlijk aan dat soort dingen. Dankzij ADF is toen had hem ook omgekraakt. En, ja, of tenminste, het is echt een samenwerking geweest. Tijdens de ADF. Ja, ja, ja. Dat vind ik zo mooi. Als er dan, weet je, een mooie demo of laatst ook die happening bij het Lievertje. Ja. En dat gewoon lekker met z'n allen naar de verse kraak. Ja, precies. Ja. Ja, ik vond het ook echt geweldig. En ik denk ook, het was een beetje ook het stokje doorgeven. Dus de organisatie van ADF is denk ik zo net een kraakgeneratie ouder dan ons. Ja, En, of twee misschien, ja precies. Ja. Maar goed, ja, dat is het leuke denk ik. Dat, is echt, dat vond ik heel erg vet. Van, ik kende de kraakbeweging als dat ik zelf naar panden ging als tiener en zo. Omdat het gewoon leuke plekken waren. Ja. Maar echt kraken zelf heb ik... Ja, precies. Ja. Ook heel belangrijk trouwens. Mm-hmm. Ja. Zeker, ja, absoluut. Nou ja, je ziet wat er van kan komen. Ja, te gek. Nou, en wordt die heel vaak vertoond, de film, hoop ik? Janesh, de regisseur, die heeft daar het beste zicht op. Dit is Janesh. Dat is Janesh. Ja. Hij wordt regelmatig vertoond. Ik weet toevallig in de Laatste Criterium, binnenkort in de Uitkijk. En in de Appel, die kunstruimte, binnenkort in maart ergens. En volgens mij een beetje de filmfestivals, dat is een beetje de volgende stap. Een beetje de filmfestivals en zo, dat is natuurlijk... ITVA zie je eigenlijk, dat was de première, ja. Oh, dat was hij al? Ja, precies, ja. Ja. Ja. Zou je Janesh even moeten vragen? Weet ik niet. Maar in Amsterdam dus de Uitkijk, volgens mij is een beetje het idee van distributie dat natuurlijk... enigszins ook voor een publiek is die kraken niet kent. Precies. Maar als een kraakpand deze film wil vertonen, dan kan dat gelijk. Ja. Het is niet dat we... Ja. Als het een bioscoop of een commercieel evenement is, vinden we het prima en leuk. Maar is hij ook vrij verkrijgbaar of zo? Dat iedereen hem gewoon kan vertonen? Als kraakpand wel, inderdaad. Oh, okay. En, maar je wil even contact opnemen. Zeg maar. Even contact opnemen. Ik denk inderdaad, het is, dat zou je aan Janesh even moeten vragen. Dus je hebt een distributiemaatschappij die erbij betrokken is... Mm-hmm. Maar als kraakpand dan krijg je eigenlijk gewoon de link om te bekijken. Dus dat is eigenlijk gewoon op vertrouwen gebaseerd. Okie zou een goede zijn. Ja, dat is een mooie ruimte ook. Ja. Okie inderdaad. En, stiekem op de vooravond van een evenement heel erg anders dan. Ja, precies. Ja, de Okie is een leuke. Ja. Oké. Nou, dat was weer een reclameblok. Wil je verder nog iets in het reclameblok zeggen? Wet of geen wet, kraak, ga door. Kijk. Ja, dat is heel fijn inderdaad om dat weer even te horen. Ja, toch? Ja. Oké, okay, nou, dankjewel. Ik zit een beetje in tijdnood. Okay. Ik kom jullie nog een keer tegen. Ja, tuurlijk. Okay. Ja, en ik neem contact op als we wat gaan doen. Ja, met doe jou. Ja, heel graag. Ja. Ja. Mooi. Graag bij. Ja, zeker. Cool. Nou, dankjewel. Bedankt en tot de volgende keer. Nou, goed luck, fijne avond nog. Ja, hetzelfde. Ciao. Ja. Hoi. Nou, dat was een mooie afsluiting van deze prachtige dag. De zon schijnt. Zo, nou. Ja, we gaan gewoon... stoppen nu. Het is allemaal mooi geweest. Er is ook nog een kampvuur. Het is klaar. We kunnen nog even wat sneeuwgeluiden doen. Nou ja, nu is de sneeuw ook op. even na-evalueren, maar heerlijk aan mezelf. Het was een leuk festival. Hoi. En als het klaar is, gaat het weer uit. En binnenkort gaan we vast nog wel een keertje wat doen, lieve luisteraar. Hè? Gaan we gezellig even weer ergens heen. Zo, en nu ben ik weg van ADM op weg naar de tunnel. Dus dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Oh ja, kijk even op ba.amsterdam. Dan kan je zien wat er de volgende keer gaat gebeuren. Dag, lieve luisteraars.